Moses, hula, Hana of Cremona, wanna hula bear. She will hula when you have a lovely gift she wants to give. God aften og velkommen til de gnavne filmnørders 14. podcast. Mit navn er Morten Tigger, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavne filmnørder, bestående af Gert, the Melon Juggler Sørensen. Hej, hej. Hej, hej. Og Christoffer Lambarda er for Tøs og Drenge Abelgaard. Pot, hello. Hej, hej. Og Niels, hvorfor bliver jeg altid typecastet som gal læge Hansen? Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og min sanden, om ikke vi har været så heldige at få en gæstepodcaster med i aften, bestående af Maria. Jeg er den mørkhårede søster, der inderst inde er en blondine og lever efter ordsprogets tale af sølv og sang af noget, jeg skal overlade til alle de andre. Andersen, hej, hej. Hej. Sådan. Det var rigtigt, det der, Morten. Ja, ja, ja. Jamen, jeg tænkte nok, det var lige passende. Jamen, Maria, vil du ikke fortælle os, hvad vi skal snakke om i aften? Jo. Det er jo filmen over dem alle, chick-flicken over dem alle, Dirty Dancing fra 87. Ja, vil du gerne vide, hvad den handler om? Det vil jeg gerne. Man kunne forestille sig, at der er nogle lytter derude, der ikke har set filmen måske. Måske. Den er selvfølgelig, den har været på gang i fjerneren, ikke? Men ja. Ej, vi befinder os i 1963, selvom man ikke rigtig skulle tro det, men det kan vi jo så komme ind på senere. 63. Før The Beatles og før Kennedy blev skudt. Og det er jo vigtigt. Det kan vi også komme ind på senere. Familien Hausmann er på vej på ferie. På feriestedet Kellermans, som er fars pige. Og hun er en meget uskyldig pige. Og da de så kommer på det her feriehotel, så bliver hun lidt draget af danseren Johnny Castle, som jo er udyret selv. Der sker det, at baby bliver forelsket, ham og Johnny. Og så er det lidt noget rod med ham, fordi han har en dansepartner, der hedder Penny, og hun er gået hen og blevet gravid. Vi ved ikke rigtig med hvem, det finder vi så ud af lidt senere, men det går sådan, at Penny hun ikke kan være med til sådan en dansopvisning, og der er baby jo nødt til at træde ind i stedet for hende. Og det er jo så starten på den her romance mellem Johnny og baby. Penny, hun skal så have fikset, hun skal have foretaget en abort. Og det går så galt. Ja, fikset den her abort. Det går selvfølgelig galt. Og så er det jo heldigt, at babys far er doktor. Så baby, hun henter ham her, doktormanden, så får de klaret den her abort. Bagsiden af det her er, at baby så ikke længere er fars pige. Ja, mm-hmm. Så bliver den her romance opbygget. Jeg kan gå meget i detaljer. Det behøver du ikke. Det skal nok komme. Ja, hvad sker der så mere? Jo, så... Jamen, det er okay. Det er okay. Vi fik en god start. Det skal også være, som man har lyst til at se film. Lige præcis. Vi skal jo ikke spoile den her for meget, fordi vi må gå ud fra, at det er jo nok de færreste, der har set den. Vi er i hvert fald nok en time inde i filmen nu. Vi er en time inde i filmen nu. Jamen, der sker jo nogle forviklinger, ikke? Fordi babys far tror jo, at det er Johnny, der har gjort Penny gravid. Og derfor må baby så slet ikke have noget med ham her at gøre. Ja. Og så får baby taget et opgør med faren, og Johnny lærer sig selv at kende, og baby lærer sig selv at kende, og det hele det ender i en stor happy... Nej, det skal vi ikke sige. Happy climax. Nej, du må ikke have spoilt slutningen. Det er sådan, at de her film, man næsten kan regne ud, hvordan det ender. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, en film fra 87, og man må nok gå ud fra, at stort set alle har set den. Jeg ved ikke mere. I havde vel alle set den før? Ja, jeg havde set den før i hvert fald. I yes. Ja, den har jeg også set det på gang her i hvert fald. Det havde jeg også. Og jeg tænkte, det var en sjov film at få med, både for, at vi kunne overtale Maria til at komme med igen, men også fordi det var så lidt atypisk i forhold til hvad vi ellers har set, som er sådan lidt mere... hvad kan man sige? Drengerørsfilm måske. Ja, det kan man godt sige, hvor det her er måske lidt mere chick flick området. Så jeg er lidt spændt på at høre, hvad I synes om den. Ja, vi kan prøve at tage sådan en hurtig runde, hvor I sådan lige får en få lov til at skyde lidt efter den. Gert? Jeg synes faktisk, den er meget underholdende. Sød og hyggelig, og Patrick Swayze, han er jo min ven, så... Ja. Jeg synes faktisk, den kommer godt rundt omkring hele det der sukkersøde historie, som sådan en chick flicks nu engang skal have, men der er noget dybde i de karakterer, der er med, så den, jeg synes faktisk ikke, den er så dårlig, som den kunne have været. Nej. Jeg må også sige, at jeg har set den rigtig, rigtig mange gange. Ja. Jeg havde faktisk en veninde på et tidspunkt, som syntes, det var sjovt at spole hen til der, hvor man ser Patrick Swayzes røv, og så pause en video. Okay. Så den scene har jeg set rigtig, rigtig mange gange, vil jeg sige. Så kan du jo tage hævn ved at spole hen til den der scene med Skovsøen, og så hvor man ser en lettere gennemsigtig blues. Ja. Men der er han jo også bare overkroppet. Det er han utrolig meget i den film. Det ved jeg ikke, om det er bare mig, der lader mærke til det. Især nu, når de træner deres dans. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man sådan lige, hov, jeg kom lige til at smide trøjen. Men nu har jeg selvfølgelig aldrig gået til dans. Jeg ved ikke, Morten, nu er din dreng ikke så stor, men jeg vil sige, jeg har besvær med at holde tøjet på min 4-årige herhjemme, så det kan være, han har lidt de samme tendenser. Ja, så det er den næste Patrick Swayze, du har derhjemme. Yes. Yes. Nå, Niels, hvad siger du? Ja, jeg har lidt ligesom Gert. Jeg synes også, det er en okay film, altså. Det er jo ikke en, at man sådan, vil stille sig op på en barstol og sige, at det er min yndlingsfilm, men det er heller ikke den dårligste film, jeg har set af den type, af den genre. Så det er heller ikke den dårligste film, vi har set her i... Nej, det er det bestemt heller ikke. Og så kan jeg så også rigtig godt lide den type musik, at der er i den 60'er musik. Altså. Ja. For det meste, selvom der var et enkelt meget i ørefaldende film. Det her, det er den, du mener, godt? Ja, der var en, der var lød endnu mere 80'er end den der. Jeg kan ikke, det var med en kvinde, der sang. Jeg kan huske, hvem det var. Nej. Nå, hvad siger I, Christoffer og Maria? Jamen, den skilte ikke den med sådan vildt meget herhjemme, vil jeg så sige. Altså, vi var da ret enige om, det faktisk er en film, der er til at holde ud og se, ikke? Jo. Altså, jeg tror jo, jeg kan jo rigtig godt lide den, fordi den faktisk har... Ligesom eventyr har den med et eller andet sted to niveauer, man kan forstå den her film på, ikke? Altså, jeg tror, jeg så den første gang som 8-årig eller sådan noget, ikke? Og der har jeg jo ikke fået alt det med, som jeg fik med, da jeg så den i søndags. Altså, der er jo virkelig det her boy meets girl, godt nok, og hvem kan ikke lide det? Men der er jo også noget becoming of age, og der er noget altså, eventyr med over den, som gør den rigtig interessant, synes jeg. Ja. Der er virkelig det her med, at hendes seksualitet, den ligesom udfolder sig i fuld flor. Ja. Hele vejen igennem. Det er nærmest sådan en, dyret kommer nærmest også frem i hende. Ikke? Hvor gammel er hun, skal forestille hvad der i? Fordi hun 17. Ser, 17. Hun ser ret ung ud, faktisk. Hun var 27, da hun ja. Ja. Så hun ser ret ung ud, det må man sige. Men der er jo meget med det her med, altså, det der ligesom sådan, altså, jeg synes også, det var okay. Det der ligesom gør den okay for mig, det tror jeg, altså... Historien er jo sådan lidt, ja, jo, det er jo det der eventyr, det klassiske eventyr, ikke? Men jeg synes, der er nogle rigtig gode momenter, jeg synes, der er også nogle replikker, der nærmest er blevet kult, ikke? Altså, og så også Patrick Swayze, der danser på den der meget, meget mærkelige måde. Det er sådan helt næsten taget ud af en David Lynch-film, nogle af de gange, han danser. Især okay. Det sidste der, hvor han svinger med håret og sådan fuldstændig inden i musikken, sådan, og bare froster med sit underliv, simpelthen fuldstændig vanvittigt. Er det ikke sådan, man danser? Det gør jeg da i hvert fald. Okay, jamen, du er meget sådan opslugt af musikken, og sådan lever der ind i musikken. Så. Yes. Det er jo den her, vi er vokset op med, så det er jo her, vi har lært at danse. Ja. Altså. Vi har jo alle sammen lavet Dirty Dancing, ikke? Altså, hvor man ligesom dansede, kopierede den der sidste klimaksdans. Ja. Ja, hvor man alle sammen kommer gående, efter hinanden fra side til side, ned igennem et sal med gamle mennesker i. Det husker jeg da. Ja, lige præcis. Og der hvor du sådan, der er også der hvor han synger med. Han synger jo lige med på et tidspunkt. Det er sådan helt, der krummer man simpelthen tær. Det er ikke så godt. Og så den har man jo alt sammen, den gang man var yngre, der har man jo prøvet at genskabe den, og man skulle også lige prøve at se om man kunne lave løftet jo, men det kunne man selvfølgelig aldrig. Nu siger du nok mand. Det har jeg sgu aldrig prøvet. Det er sådan, jeg vil hellere sige, at jeg har forsøgt at lave trænen fra Karate Kid i stedet for løftet her i altså. Kunne man kombinere det? Den var jo god til løft og træne, ja. Papirerne. Morten, Er det, du overvejer, er det at sparke din dansepartner i hovedet, er det, du foreslår? Jamen, det var bare, at man kunne hjælpe hende op med trænen. Så hun hænger fast på benet, eller? Jamen, sådan lige sørg for, sådan benet lige giver sådan et skub opad. Ja, fordi, flyver hun med op? Ja, ja. Den tror jeg ikke, de har tænkt på dengang, der. Nej, nej. Det er ærgerligt. Ja, hvornår er den første karatekid fra? Er den ikke... 84. Ja, så de burde. Det kunne de godt, det kunne de godt. Ja, det kunne de godt. Så, nå, det her det er jo ikke første gang, hvad det hedder, Patrick Swayze og Jennifer Grey spiller sammen. De var også, de spillede sammen i Red Dawn, den ved jeg ikke, om nogen af jer har set. Ikke endnu. Den har jeg desværre ikke set, men jeg har faktisk tænkt på, at jeg skulle have set den nu, når remake'et var på vej. Ja. Er det stadigvæk på vej, eller hvad, eller det har det været på vej i lang tid? Ja, men der har været noget kontroverser omkring den, fordi at den foregår med, at det er kineserne, der invaderer USA den her gang, i stedet for russerne. Nå, okay. Og det er vel lidt en varm kartoffel. Så jeg ved ikke lige helt. De er ved at der har været nogle rygter om, de skyder den om, og de klipper noget ud, eller... Jeg ved ikke, de kan i hvert fald ikke lige finde ud af, hvad der skal ske med den. Den er jo sådan nå, set... Nå, så de er begyndt. Den er færdig. Filmen er færdig. Den skulle have premiere sidste år, tror jeg. Nå. Den ligger bare i MGM's vault et eller andet sted og samler... De er jo gået på røven, så det... Jamen, de er jo blevet reddet igen, MGM. Nå. Fordi det er måske lige ved at være så længe undervejs, at Patrick Swayze har en cameo i den, altså. Det kan være. Som zombie. Ja. Ja. Som ghost. Ghost, ja. Ja. Det sjove er faktisk, at Patrick Swayze og Jennifer Grey blev så uvenner under Red Dawn, at det næsten var med til at ødelægge optagelserne til Dirty Dancing. Det synes jeg var ret sjovt. For det er jo ikke rigtig noget, man ser i filmen, at de ikke... Jeg synes, de har en ret god kemi der i, må man sige. Ja, de har en rigtig god kemi, men det kan også være det der med love-hate relationship, at der skal noget hate til, før man sådan kan få det nogle følelser fra hinanden. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Det eneste tidspunkt, man rigtig ser, det er jo der, hvor hun bliver killet på armen. Altså, hvor ja. Det jo er et rigtigt take, hvor han bliver irriteret på hende, for hun bliver ved med at grine af det der. Det var ikke noget, der var i manuskriptet, jo. Nå, der hvor hun skal lave den der klamme hengivenhed. Sådan, ja, der, og hvor han så skal køre fingrene ned om armen på hende, og... Jamen, griner. Jamen, no, okay. Må jeg lige kommentere noget her med den der Red Dawn? Ja. Yeah. Der står på IMDb, at det er nordkoreanere. Og det er jo faktisk det samme, der sker i Xbox-spillet Homefront. Ja. Okay. Så det kan være, at de er kommet lidt i problemer der. Okay, jeg troede faktisk, det var kineser. Nå, men det er nok nordkoreanere. Fordi Homefront, som er et meget, meget fedt first-person shooter, har nordkoreanerne invaderet USA. Okay. Hvem er det i Invasion USA med Chuck Norris? Hvem er det, der invaderer dem der? Det er fascister, tror jeg nok. Ah, okay. Ja. Kommunister. Fascister, ja. Jeg ved, om der er lavet sådan en med nihilister også. Nihilister? Ja, ja, den hedder Big Lebowski. Ja, The Nightlist. We don't care. We believe in nothing. Nothing, Lebowski. Okay. Godt. Ja. Ja. Ja, hvad skal man sige til det? Der er jo lavet en toer til den her. Eller en toer, som sådan set er en prequel. Er nogen af jer, der set den? Dirty Dancing, Havana Nights? Nej. Nej. Nej. Nej. Det sjove er det jo, at selvom det er en prequel, som er optaget i 2004, så er Patrick Swayze med, og jeg tror på ingen måde, han ser yngre ud deri, end han gør. Så det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Han er med. Ikke med alle de cigaretter der i hvert fald. Nej. Ja, han er med i den. Han spiller danselærer. Ja, det foregår bare i Cuba, jo. Ja, i 59. Ja. Så det er lige lidt før den her. Ligner den så også en film, der ikke foregår i 59? Ligesom den her overhovedet ikke ligner en film, der foregår i 60'erne. Synes du ikke, den gør det? Altså, der var på et tidspunkt... Især da vi kom hen mod slutningen, der er det bare ligesom alle de der sådan 60'er ting, de har haft indtil... De har sådan prøvet indtil videre... Sådan at have nogle 60'er ting med, og sådan have musikken og tøjet og sådan noget. Så ligesom, når vi bare kommer hen til slutningen der, så er det bare ud af vinduet med det. Og så skal vi bare have 80'er, og så kommer ham den sorte ind med brillerne på, og så kører vi bare. Det er meget sjovt, fordi inde på Wikipedia, tror jeg, der gør de meget ud af at beskrive kvindernes frisyrer og sådan noget, og de var slet ikke kommet på mode på daværende tidspunkt, og deres tøj, og det kan jeg ikke helt forholde mig til. Det jeg kan bedre forholde mig til er Otis Redding sangen, som de spiller som sådan set først er fra 67. Det synes jeg er meget sjovt. Jamen de spiller jo også rigtig meget musik, som altså hvor man er i tvivl om det er baggrundsmusik eller om det er noget der altså man er i tvivl om det er noget der er i scenen eller noget der er på bagefter, men der spiller de jo rigtig meget moderne musik. Der er også den der Hungry Eyes. Det er da i hvert fald en 80'er nummer, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Der især der i den sidste scene, ikke? Dansescenen der er det som om, at de smider alt det der 60'er fuldstændig ud af vinduet, ikke? Og der står nogle, hvor man kan se sådan nogle BH-stropper, og så er deres permanent så lidt udgroet. Og der er sådan en sort udgroning også og sådan noget visse steder. Altså det tror jeg sgu ikke lige. Altså der er ikke så meget 63 over det. Nej, nej, det er ikke sikkert. Jeg vil sige, den film har jeg ikke set, fordi jeg sad bare med, og så synes det var meget fedt, det her. Okay. Du var altså der med, gjorde du ikke det? Var du ikke nede og kaste rundt på gulvet, ligesom han ligger på gulvet, der man kravler som en kat? Nej, jeg rendte rundt og kastede med Rikke, altså. Lad i løftet. Yes. ellers så trivia står der, at den der scene i søen, den blev filmet i oktober. Hvor der sådan set var næsten frostgrader. Det synes jeg, det skulle være nok. Det er derfor, ens bryster reagerer på den måde. Ja, der står faktisk, at der er en grund til, at vi ikke så close-ups af den, var fordi de var fuldstændig blå i hovederne. Ja. De har også malet bladene, står der. Jeg har spraymalet dem. Fedt. Okay. Ligesom i en Hitchcock-film, han også gjorde det der. Men ja, ikke for at sammenligne Dirty Dancing med Hitchcock, men altså... Nej, han nåede nok aldrig det niveau, men... Nej, nej. Han er ikke Patrick Swayze, som i stedet for Jimmy Stewart. Ja, det var det. Val Kilmer, skulle de have tilbudt rollen før Patrick Swayze? Havde det været godt? Nej. Jeg læste også John Travolta. Han er... Travolta? Ja. Det havde godt nok også været forfærdeligt. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der er... Altså... Der er sådan, altså Patrick Swayze et eller andet sted, går, så er han jo lidt sådan en små fashion action helt også. Altså, han kan jo godt pulle det der Roadhouse af, synes jeg. Ja. Og jeg synes egentlig, både Val Kilmer og John Travolta, jamen, John Travolta, når han er bad guy, så er det lidt mere sådan noget, jeg har et jakkesæt på, og sådan noget. Altså, han er ikke den der butch-type der. Og Val Kilmer, han er bare... Grunden til, at Kilmer han blev tilbudt, det kan jo så også være, fordi han lavede Top Secret dengang der jo. Den kom ud før den her. Og der danser han jo sådan lidt Elvis-agtigt i, altså. Den, okay. var for, den var også fra 84. Det er en af dem fra dem, der lavede Højt og Flyve-filmerne. Ja. Ja, for der stod faktisk, at de gik efter folk, som havde danseerfaring. Ja. Og det, havde... det kunne så være meget sjovt at se Val Kilmer spille Johnny Castle, som han ser ud i dag, som han, de der 150 kilo, han er. Og ja. Ja, og der stod også, at Sarah Jessica Parker var til audition for hovedrollen. Åh, gud. Det havde godt nok været skrammelt. Ja. Men jeg tænker på, er hun lækker nok, hende der... Det kom jeg også til at tænke på. Altså Jennifer Grey, ikke? Ja, er hun det? Nej. Men det sjove ved hende der Jennifer Grey, det er, og det tror jeg, det er også en grund til, at det har været så stor en succes, det er det med, at hun er ikke perfekt. Så jeg tror, mange piger, de sådan kan identificere sig lidt med hende, fordi men hun er lidt ligesom mig, og bla bla bla. Så jeg tror, det er meget fint det der med, at de ikke har gjort hende perfekt. Det gør hende jo også lidt mere sådan charmerende, måske. Ja, hun er charmerende, nemlig også det med næsen der, som hun så også ødelagde senere hen i livet, altså. Ja. Har I set hende spillet inde på IMDb? Ja. Det er ligner overhovedet ikke. Nej. Det må man sige. Jamen, det kan godt være. Det har jeg ikke lige tænkt over. Hun er jo gift med, hvad her han, Clark Gregg, ham der spiller Agent Coulson i Avengers. Okay. Og de andre Marvel-filmer også, ja. Ja. Der er en sej film. Den har jeg ikke set nu. Jeg ser den i morgen. Så ingen spoilers, tak. Må jeg komme med? Jo, jeg spørger lige Helle, om vi kan bytte. Yes. Så. Prøv at spørge Maria, hvad hun synes om The Avengers. Nej, det behøver vi ikke snakke om. Avengers er den fedeste film, der er lavet de sidste 10 år, tror jeg. Nå. Nej, jamen det er ja, lige for at komme tilbage. Nu spørger du, om Jennifer Grey var lækker, og det fandt vi ud af, hun var sådan lidt, lidt små almindelig, og derfor var hun lækker. Hun var naboens datter. Hun var, ja... Eller hvad? Ah, ah, det er jo ikke de naboer, I har der. Nej, nej, i Jylland. Nej, nej. Jylland, men altså, det passer det også meget godt ind i genren, ikke? Altså, der er jo også Meg Ryan, ikke? Det er noget helt andet. I den her chick flick. Jamen, jeg ved ikke, har det ikke sådan lidt samme kvalitet? jeg synes, hun var meget mere lækker i The Harry Hun var lækker Sally, den gang, ja. Ja, hun var lidt mere lækker, det synes jeg også. Ja, det er hun måske. Okay, jeg tager det i mange. Men så vil jeg spørge den anden vej. Var Patrick Swayze lækker? Ja da. Ja, men helt sikkert. Han er jo virkelig været trækplaster på den her film. Ja. Altså, jeg ved ikke, altså når man sidder og ser den nu, altså jeg ved ikke, om det er sådan her, om han har sådan holdbarheden, sådan helt, men... for Seven da. Især da, hvor han kaster sig, kravler som en kat på gulvet. Ja, især da. Han var også noget af det hotteste dengang, det er altså. Der er også der, hvor han ligger på siden, sådan på den der meget, meget... Brian Laudrup-agtig måde. Lidt tøset måde, skal vi sige det sådan. Ja, nu vil jeg komme med et follow-up question. I skal lige høre et lille lydklip, jeg har her, og så kommer der et spørgsmål til dig, Maria. Maybe my parents are looking for me. Baby, don't worry. If they think you're with me, they'll be the happiest parents at Kellerman's. I have to say it. I'm known as the catch of the county. I'm sure you are. But last week, I took a girl away from Jamie, the lifeguard. Mm-hmm. And he said to her, right in front of me, what does he have that I don't have? And she said, two hotels. Så er det, jeg spørger. Her har vi den perfekte nice guy, som har hoteller i baghånden, og jo, lige hør mig her. Han er sød, og han er ikke ret høj, og han er simpelthen perfekt. Hvorfor går piger efter the bad guy? Den åbenlyse bad guy, som simpelthen, der kommer ikke noget godt ud af det. Det er sex. Ham her, han er det sikre valg. Det er sex. Okay. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, Neil, han er... som han hedder ham her, hvad er han, barnebarn til, yeah, til Kellerman der, ikke? Altså, han er jo også det mest slæske, han er jo faktisk mega led, ikke? Altså, det er den der scene, hvor Johnny gerne vil have lov til at bestemme, hvad han skal danse, yeah, til den sidste dans der, der han jo, han sværer ham jo ud, ikke? Altså, og det er da uschammerende af helvede til. Men spørger du sådan mere generelt? Nej, det var... Nej. Det må du tage og stoppe. Så var heller ikke to hoteller, jo. Nej, det er rigtigt. Så nej, jamen det er godt. Jeg skulle også bare lige høre, fordi nu sad jeg og så filmen over Netflix. Der var den i HD, og aldrig har Patrick Swayze's brystkasse set så sprød ud som der. Det må jeg sige. Det kunne jeg godt se. Og Helle, hun havde nogenlunde samme... Hun synes også, han var ret lækker dengang, så det, der må nok være et eller andet, der jeg bare ikke kan se. Så man har ikke oplevet Patrick Swayze's brystkasse ordentligt, før man har oplevet den i HD? Nej. Okay. Jeg kan ikke engang huske, om jeg så Roadhouse i HD. Ja, så må du tilbage og se den i HD, fordi der, ja, er nok husen af. Der, ja. Yes. Ser han ham nøgen der, hvis jeg husker rigtigt. Jeg ser ham i hvert fald bagfra, uden ret meget tøj på. Men det er jo faktisk fint, altså, fordi dans er vel egentlig sådan lidt en feminin størrelse, ikke? Tænker jeg. Altså, det er jo, jeg synes faktisk, at han formår alligevel at bevare den der maskulinitet hele vejen igennem. Jeg sad faktisk, efter filmen var slut, der kom jeg til at sidde og tænke på, er Patrick Swayze for dansefilmene, det Van Damme er for kampsportfilmene? Så han er simpelthen, det her, det er kvindernes blodsport. Jamen, det her, det er dansefilmen. Det er der altså ingen tvivl om. Det er simpelthen... Den her er så Footloose. Jeg har gjort det godt også i Saturday Night Fever og... Ja, men den har ikke sådan, altså den synes jeg er lidt mere skummel nogle steder end den her. Jo, det er jo ikke en, altså det er jo ikke, den har jo ikke romantik på dagsordenen helt på samme måde som den her. Nej, det kan man ikke jo sige. Nej, der er nogle andre temaer også. Ja, altså jeg synes den er sådan, det ved ikke, der er i hvert fald nogle scener af det, som ikke er sådan super feel good. Det er det selvfølgelig heller ikke med den der abortscene her i, men ellers. Nej, den er nogen mere mørk Saturday Night Fever. Ja, det synes jeg. Ja. Kan vi lige snakke om en anden ting? Hvorfor var det der, hvor han tæver ham, den anden der? Ham der siger det der, og har været led ved Penny, fordi han gjorde hende gravid. Så banker han hende bare, han bare fuldstændig sindssygt over ingenting. Synes ikke, det var sådan lidt overreageret? Nej, det synes jeg er okay. Ja. Han trænger sgu. Han var da led selv. Ja, men det er også fordi, man glemmer næsten lige den scene der. Der glemmer man den der sidehistorie med Penny og... Ja. Han har gjort hende gravid og sådan noget. Det havde jeg i hvert fald lige glemt, så sådan lidt, okay, hvorfor tæver han ham så meget? Det sjove er faktisk, at de holdt sådan en pre-screening af den, før den kom udsendt i biografen, og det var, hvad sagde de, det var under 40%, der fangede, at der var et abort-tema med der i filmen. Hmm. Okay. Og det er produktionsselskabet, der er nogen der er noget af ledelsen. Hvad siger du? Jeg så optaget havde de åbenbart været af Patrick Swayze's brystkasse. Jamen et eller andet. Det var i hvert fald også det blev noget af ledelsen bad dem om at klippe det ud, da de fandt ud af, at det var med det i. Så det har åbenbart været godt skjult. Så altså, der har været mere med af det? Nej, nej, nej, nej. Det, altså, de klippede det så ikke ud. Okay. Så men de regnede faktisk ikke med, at de havde forestillet sig, at den skulle gå i biografen i en uge, og så ville de hive den ud, og så smide den ud på video. Så, men det kom til at gå lidt bedre end forventet, må man sige. Det har vel ikke kostet ret meget at lave. Nej. Nej, hvad stod der? At 10 millioner. Ja? Ja. Og den indtjente 220. Og den blev filmet på 44 dage. Sådan hvis man lige ser bort fra... Det er utroligt. At den blev... der var vist nogle problemer med... at de kom for sent i gang, så de var nødt til at vente ind til næste forår, eller sådan et eller andet. Men ja, den blev filmet på 44 dage, stod der. Og de blev alle sammen... hvad det hedder? De boede alle sammen på det hotel der, og gik bare amok med sprut og fester og sådan for at leve sig ind i stemningen. Er det, jeg har læst i hvert fald. Så. Nå. Se, hvad har vi ellers? Hvad har vi ellers? Hvad synes I egentlig om Patrick Swayze's filmografi? Vi har snakket lidt om den. Hvad er jeres favorit Patrick Swayze-film? Helt klart Roadhouse. Vil jeg sige. Altså, det er sgu noget af det bedste, han laver. Ja. I min verden. Ja, og så Donnie Darko, men den er han jo selvfølgelig ikke så sindssygt meget med i. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Donnie Darko. Jeg er ikke så vild med ham egentlig. Jeg synes ikke, han er sådan... Han har faktisk lavet meget fedt. Altså den der Tu Wu Fong, det var faktisk også meget underholdende. Eller Fong Wu, eller hvad der er. Der sidder ved at sluge deres mikrofon. Nej, det var bare, der kom til at slukke for den en gang. Okay. Jamen, det lyder som om, der er nogen, der sidder og kærtegner den lidt. Ah, det gjorde jeg dog ikke. Okay. Altså mikrofonen. Ja, mikrofonen, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det var ikke Patrick Swayze. Nej. Jeg kan rigtig godt lide Point Break, altså. Ja. Det må jeg sige. Ja. Den er faktisk... Og jeg kan også godt lide tv-serien Nord-Syd fra 80'erne af også. Ja, det er rigtigt. Yes. Dem tror jeg faktisk ikke, jeg har set, siden de blev sendt første gang i tv. Det er jo et mastodontværk, altså den var, jeg ved ikke hvor mange timer, altså. Ja, ja. Har du set den på det seneste? Jeg så den her for et lille års tid siden. Altså den er meget, meget sådan romantisk, men altså, det er imponerende, alle de skuespillere, de har fundet med i den, altså. Ja. Selv Johnny Cash er med i en lille rolle, altså. Okay. Okay. Nå. Hvad, så, hvad der, siger... Der er skurken der i, det er ham der fra Kill Bill. Hvad er det, han hedder? Dave Carradine. Ja. Og han er bare det ondeste svin. Jack LaMotte, eller hvad det er, han hedder. Ja. Okay. Nå. Hvad siger du, Maria? Yndlings Patrick Swayze-film? Ja, tør man sige Ghost? Det gør man ikke. Nej, det er også bare for sjov, men det var fordi, ja, jeg ved ikke. Jeg skulle heller ikke, jeg er nok ikke så meget til Patrick Swayze. Altså, jeg er nok mere til Johnny Carson. Jeg ved ikke. Ja. Hvad med sådan en som Outsiderne? Ja, den er også god. Ja. Den synes jeg faktisk også var... Coppola har lavet. Ja, hvad den hedder på en? The Outsiders. The Outsiders. Nå, The Outsiders. Det var ikke det, jeg tænkte på. Han er også med i en Vietnamkrigsfilm, en det her Uncommon Valor, med Gene Hackman. Den er også ret god. Det er, han spiller ikke hovedrollen i det, men han spiller en af de soldater, der er sådan en del af en deling i den. Ja. Den er også fra en gang i 80'erne. Der står, at i 2007, så blev det her kåret til den mest sete kvindefilm. Sådan af all time. Lige over Star Wars. Det forstår jeg så ikke, men det ja. jeg ved ikke, hvem der har lavet den der undersøgelse, men det ja. Men vil du give dem ret i det, Maria? Er det her simpelthen filmen? Jeg lavede lige en lille liste. Ja. Her eftermiddag, ikke? Og jeg synes ikke det er den bedste. Jeg skal godt forstå, at den er sådan, den er jo relativt mainstream og lige til at gå til, ikke? Der er jo også en film som Pretty Woman. Synes jeg jo Ja. Et eller andet sted ligger sig meget op ad den. Altså, den har også den her eventyrformel, ikke? Askepot. Ja, altså, min yndlings, det er jo, vi er ude i, da Harry mødte Sally, ikke? Breakfast at Tiffany's er vel også en chick flick. Ja. Gone with the Wind, måske. Nu ved jeg godt, nu udvider vi genren. Ærligt. Ja. Brief Encounter. David Leans, ikke? Altså, er nyere, ikke også? Altså, jeg kan også godt lide The Wedding Singer. Ja. Den er også god. Altså, der er jo også de engelske, ikke? Altså, der er også Bridget Jones og Love Actually og Fire Bryllupper og en begravelse, jo. Mm. Det er lidt... altså, de har noget britisk over sig, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Men jeg vil sige, det er jo Dirty Dancing og Pretty Woman, jeg har set allerflest gange af de her chick flicks. Ja. Og jeg tror, at den har et eller andet... Den har også noget... Altså, man starter med at se den tidligere i sit liv. Og det tror jeg stadigvæk piger gør i dag. Men det sjove er jo faktisk, at den blev lavet som en film til unge. Men størstedelen af dem, der så den der i slut 80'erne, var faktisk de ældre. Fordi at det var dem, der mest kunne relatere til problemerne. Ja. Måske fordi, at de var unge dengang filmen foregik. Men jeg synes, at det er rigtigt, som Maria hun siger. Altså, jeg synes, det er interessant det der med, at alt den der seksualitet og hele det her med at vokse op, og de lærer hinanden, og han lærer at stole på sig selv, og ligesom at synes, han selv er noget værd, han ikke bare er en, man træder på, og hun lærer at blive voksen og frigøre sig fra sin far på en eller anden måde, og finder sin egen seksualitet på en eller anden måde. Altså, det er jo nogle sådan ting, man ikke ser, men det er faktisk nogle kvaliteter, den har, synes jeg. Ja. Man kan så sige det der med, at hun frigør sig fra faren, men så bliver han jo bare nærmest en ny farfigur for hende, fordi at hun er jo stadig lidt underdanig i forhold til ham, synes jeg. Ja. Altså, ja. Jeg synes, vi kan prøve at gå i gang med nogle af de her klips, jeg har fra filmen. Vi kan prøve at starte med det her. That was the summer of 1963, when everybody called me baby, and it didn't occur to me to mind. Kom lidt musik med os. Hvad synes I om fortællestemmer i film? Ja, jeg kom til at tænke på min glade 60'er med det der. Ja, det er faktisk, ja, det er faktisk rigtigt. Og det er en af de film og serier, hvor det fungerer allerbedst i, synes jeg. Ja. Men det er, altså... jeg har aldrig set, hvad en Blade Runner for eksempel. Den er jo også lavet med fortællestemmen. Som de jo så klippede ud af den, fordi at det åbenbart ikke var så godt. Men det var jo en hilsen til de gamle film noir-film. Ja. Altså, det er jo faktisk et noir-træk, ikke? Det er jo faktisk, det er jo rigtig, rigtig mange noir-film, og der, altså, når det bliver et genre-træk, så kan jeg jo egentlig meget godt lide det. Jeg ved ikke, her gør det ikke så meget, fordi det fortsætter jo ikke. Altså, nej, det er kun lige starten. Det er egentlig okay, og så hopper vi ind i hendes hoved, og så bliver vi der resten af filmen. Det synes jeg egentlig er okay. Altså, når jeg siger, altså, det, man kan, altså, det er jo ligesom så mange andre træk, eller hvad vil sige, værktøjer, man kan gøre brug af for at, altså, nogle gange så bliver det jo brugt for at redde en film, ikke? Altså, hvis man har en film, og publikum ikke fatter, hvad der sker, så smider vi bare en masse voice-over ind over, så kan vi i hvert fald fortælle dem, hvad der sker. Men altså, sådan en som Kubrick, synes jeg, er helt fantastisk at bruge det til at faktisk at udvide historien, og gøre historien større, end det han viser. Altså, ja. For eksempel Clockwork Orange, altså, ja. Der synes jeg, han bruger det godt. Jeg mener også, han bruger det også i Full Metal Jacket, på samme måde. Ja, der er der en af dem, der snakker ind over. Joker. Ja. Joker, ja, der snakker ind over. Så, men altså, igen, det kan også bruges fuldstændig frygteligt, altså sådan, det bare bliver, så man føler sig utroligt talt ned til, og alting bliver overfortalt til fuldstændig kvalmende grænse. Som ja, så mange andre virkemidler, så kan det jo bruges skidt og godt. Det kan være en meget doven løsning, i hvert fald på et problem. Her er det jo bare en hurtig, kan man sige, intro til lige baggrunden for filmen, i stedet for, vi bruger 7 minutter på, at der kører tekst over skærmen, ligesom i Star Wars. Så det er jo bare, det er jo en del af anslaget, og det synes jeg egentlig fungerer rigtig fint. For ja. det viser også den der barnlighed, hun har. Hvor hun siger det der med, at hun har ikke noget mod, at de kaldte hende baby på det tidspunkt. Hun tænkte ikke over det. Nej. Men det virker også sådan lidt sådan, at det vi ser nu, det er sådan i retrospektiv. Altså, det bliver nærmest sådan en dagbog, hun skriver. Og det passer egentlig meget godt til den her 17-årige tanker, ikke? Og det hun skal igennem nu. Så det bliver egentlig sådan tematisk. Det synes jeg er fint. Men også bare det der, at hun siger, at den foregår inden Kennedy-mordet, den foregår inden Beatles, den foregår inden, siger hun også Rolling Stones, jeg kan ikke huske. Nej, det gør hun ikke. Nå. Men før Kennedy blev skudt. Ja, før Kennedy blev skudt i hvert fald, den foregår i sommeren 63, ikke? Jo. Ja. Det er jo også sådan, altså det er jo også sådan, altså det er jo også, altså det er også lidt tab af uskyld på en eller anden måde, både for USA, da Kennedy bliver skudt, ikke? Og det er jo også lidt tab af uskyld på en eller anden måde, da hun finder sin egen seksualitet og får den seksualitet frem. Ja. Og det er også brugt sådan meget igennem hele filmen. Altså, man ser for eksempel det røde lys, der hvor de er op, og der hvor hun sniger sig op og kigger ind i de voksnes verden, der hvor hun kommer med den der watermelon der. Ja. Så det der lys derinde, hvor de danser på en lidt anden måde end det dans, vi ser i starten. Sådan lidt mere våget, og meget, der bliver meget skubbet med underlivet. Der er der også sådan et rødt lys, og det her røde lys er også med til den her lidenskab, men måske også lidt det farlige. Ja. Ja. Den er jo lavet som hende, Eleanor Bergstein, der har skrevet den, har jo fortalt, at det er sådan en semi-biografi fra hendes barndom. Hun kommer også fra en meget, eller fra en jødisk familie, tror jeg det var, som tog på sådan nogle ture her og dansede dirty dancing. Ja. Så det er jo meget sjovt. Og yep. Det, jeg prøvede faktisk at se den med hendes audiokommentar på, som jeg gjorde ved nogle af de andre, at man har set dem rigtig mange gange. Men ja, hun var så irriterende, at det overlevede jeg ikke. Okay. Så jeg så den med det rigtige lysbrug i stedet for. Okay. Men hun var meget betalt af Patrick Swayze i hvert fald. Ja. Ja, ja, ja. Jeg ved så ikke om, hvad var, jeg tror ham med Patrick Swayze karakteren, var det efter hendes far eller et eller andet agtigt, hun sagde, hun havde. Ja, der er nok så det var sådan lidt. Nå. Ja, så har vi lidt. Men Morten, den her, jeg kom lige til at tænke på en anden dans, eller en anden dans. Ja. Jeg kom også til at tænke på en anden film, der ligesom måske lidt kom lidt i kølvandet, den her. Det var den der Lambada, kan I huske den? Den havde undertitel Den Forbudte Dans på dansk, kan jeg huske. Ja. Hvor er der har set den? Nej, men der var også Strictly Ballroom, det var De Forbudte Trin, at den havde undertitel. Det var De Forbudte Trin, ja. Var den efter den her? Ja, det var den vel. Ja, Strictly Ballroom, den er fra 1992. Men det er jo alligevel, det er jo en god film. Altså, det er en rigtig god film. Det er noget helt andet, ikke? Ja. Lambada er vel bare, jamen for fanden, det var jo sådan en helt bølge. Det var sådan rip-off-agtigt. Ja, kan I ikke huske det der med, at man skulle have en blyant op i røven, og så tage en 8-taller? Nej. 1990, det var stort. Skulle man have en blyant op i røven? Nej. Alligevel? Det kan I tage senere, det her. Ja. Så. Nå, jeg har lidt. Det, altså, det er jo meget sjovt, det er noget af det der, præcis som Gert sagde tidligere, han lænede sig også bare tilbage og nød musikken, hvad det nu ellers var. Men hvis man ser tættere, altså hvis man lytter efter sådan noget, så er der sådan set rigtig meget dårlig, cheesy dialog i filmen. Og jeg prøvede at se, om jeg kunne fange lidt af det. Her lidt. Are you all right, baby? Are you in some kind of trouble? No, it's not me. Could you lend it to me? It's a lot of money, baby. What's it for? Baby, stand up straight. I can't tell you. It's hard for me to say that to you, but I can't. We always said you could tell me anything. Og sådan fortsætter det bare. Og sådan nogle øjeblik er man virkelig ved at knække sig. Men heldigvis. Hvad? Moren er jo den sjoveste karakter. Altså, hvad er det for en kvinderolle? Hun er bare total ærhed. Mm. Altså, der er jo ikke noget som helst gods i hende. Det er jo faren, der virkelig sidder på alle værdierne her, ikke? Det er jo for 60'erne. Ja. Okay. Det er faktisk først til aller sidst i den sidste scene, at hun viser lidt, jeg var lige ved at sige noget andet, men at hun, der hvor hun siger, at han ikke skal rejse sig af faren, og han vil stoppe dem. Det er det eneste tidspunkt, hun egentlig hun gør noget i filmen. Ja. Det er det eneste tidspunkt, hun har ligesom trædet lidt garanteret, og så bagefter tager hun så æren for, at hun mener, at baby, hun er, det må være hende, hun har fået det fra. Ja. Det sjove er faktisk, at hende Kelly Bishop, der spiller moren, hun var til audition, som den der. Ja, den der vampe der. Ja, den der, hvad kaldte de? MILF! Ja, lige præcis. Og det er jo ikke engang, fordi jeg var faktisk en tjek, hvor gammel hun var hende, der godt kunne lide Patrick Swayze i det filmen. Hun var kun 37, når hun så sig noget ældre ud. Ja, det må man sige. Så, nå, jeg har lidt andet clips her. Vi har et abeskrig, det ved jeg ikke, om I hørte i filmen. Det synes jeg, det er meget godt. Det er jo, de uger lærer at holde balancen. Nå, så er der en af de grunde til, jeg tror, at vi fyre, vi kan rigtig godt relatere til Patrick Swayze. Det kommer her, fordi de her problemer har vi jo alle sammen haft. You gotta understand what it's like, baby. You come from the streets and suddenly you're up here and these women, they are throwing themselves at you and they smell so good. And they really take care of themselves. I mean, I never knew women could be like that, you know? And they're so rich, so goddamn rich, you think they must know about everything. And they're slipping the room keys in my hands 2 and 3 times a day, different women. And so here I think I'm scoring big, right? And for a while you think, hey, they wouldn't be doing this if they didn't care about me, right? That's all right, I understand. You were just using them, that's all. No, that's not it. That's the thing, baby. See, it wasn't like that. They were using me. Yeah. Og så får hun, det værste af det hele er, at hun får lidt ondt af ham, og så kysser hun bagefter. Ja, det er også lidt synd for ham, alle de kvinder, de kaster sig. Og de lugter jo godt kvinderne, ikke? Ja. Hvad skal han gøre? han er valgt til, at de bare lugter. Yeah. Det er lige ved det, mormors bordel, Dirty Dancing Edition. Yeah. Han er ikke valgt til, at de går i bad efter, når de har danset. Nej. Nå, se, så har vi lidt. Så har vi. Ja, den her. Moses Hula Hana of Cremona wanna hula me. Det er dig, Marie. She will hula when you have a love gift. I hvert fald i dag. Det vil jeg faktisk godt kalde en kliché, det der, altså. Ja, det kunne vi godt. Det har også været brugt i en del andre film i GoldenEye, for eksempel. Med Minnie Driver. Hvor hun står og synger i baggrunden der. Det er også... Det lyder også fuldstændig frygteligt. Er der ikke også... hvad fanden er det? Er der ikke også en Indiana... Nej. Det er ikke Indiana Jones, nej. Hun synger jo også i starten, hun synger vel egentlig okay. Ja, hun synger, hvis det er hende, der synger i, selvfølgelig. Ja. Ja. Jamen, det er noget med den der scene, der ikke også... Kan I huske Baby, hun sidder og maler den der plante? Eller den der palme? Palme, ja. Det er noget med, der ikke er maling på penslen. Okay. Det var simpelthen tørt. Den var simpelthen bare, den var tør. Det kan jeg da godt forstå så lang tid, som hun står. Den bliver bare ved, den der scene. Hun bliver bare ved det der hula haba huba haba huba. Det kører bare sådan i ringen i 10 minutter, og sådan føles det til mig. Men hun er der jo heller ikke for at male den palme. Hun er der jo andre. Hun er der for at valse rundt i hendes hotpants. Ja. Eller nej, det er sådan nogle, hvad hedder det? Jeans hotpants, hvad hedder det? Hvem snakker vi om? Søsteren eller Jennifer Grey? Jennifer Grey, hun har sådan små jeans på. Det er meget så, ja, hun skifter alt efter sådan... Hun gør, altså hendes garderobe varierer meget i løbet af filmen. Sådan. Der er meget hvidt tøj i starten. Det er nok heller ikke tilfældigt. Og så er der og så nogle meget løssiddende kjoler, og så bliver det strammere og strammere og mindre og mindre, og så går det over til at blive løssiddende kjoler igen til sidst. Jeg elsker det klip der, hvor tennisskoene bliver lavet om til glimmersko. What? Men ikke mærke til det, der er sådan en montage, der hvor hun skal lære at danse. Så har hun bare sådan nogle flade sådan nogle gårdsangersko på. Ja. Og så ser man bare, man ser kun trin. Åh, ja, det er rigtigt. Og så lige pludselig, så er der høje hæle med glimmer på. Yes. Er der sådan et match cut? Ja. I den der montage, det er rigtigt. Ja. Men der er også den der fantastiske scene, hvor hun danser sammen med hende den anden. Og det nærmeste er sådan lidt, der er sådan nogle lesbiske undertoner. Ja, det må man sige. Det er tættest, vi kom på en trekant i det. Var sådan, jeg var lidt i tvivl, hvor jeg kom ind i Mulholland Drive eller sådan noget. Det var sådan lidt sådan en... så det virkede lidt som instruktørens liderlige fantasi. Men det, altså, det fungerede, og det var et fint billede og sådan noget. Men jeg er sikker på, at det er et billede, han har haft i hovedet, inden han lavede filmen. Vi skal have sådan et billede, hvor Patrick Swayze, han bare sidder nede på gulvet i midten og ser fascinerende på de her piger, der står sådan nærmest og rører lidt ved hinanden, mens de danser sådan lige stille. Ja, det men det er så lige om det er ham, der har haft det billede, for han var så vidt jeg ved homoseksuel, instruktøren. Jamen derfor kan... Ja, okay. Men derfor kan man godt være... Men selvfølgelig Almodovar, han bruger jo også rigtig meget kvinder i sin film, så det kan jo godt tænkes. Yes, så kommer vi til det 98's 20. mest kendte movie quote of all times, ifølge American Film Institute. Nobody puts baby in a corner. Uha. Fik jeg også en lille tår i øjnene der. Og gåsehud, ja. Men det er da også en klasse kommentar. Ja. Ja. Skal stå og ærne, selvfølgelig skal jeg ikke det. Nej. Den er så symbolisk. Det hele oprøret ligger der i. Ja. Det er fedt. Men det er jo, altså, han er også sådan lidt, jeg tænkte sådan, da jeg så den, jeg tænkte også sådan lidt, okay, han udfordrer godt nok også faren nu, ikke? Mhm. Jamen det er rigtigt, han kunne godt have hoppet op og stukket ham ind. Ja, det kunne han da godt. Fordi han troede stadigvæk, at han var... Sidste gang, Johnny, han snakkede med faren, der blev han jo bare svin til, og så stod han bare og tog imod, og så gik han sin vej og tog på drøget ud. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Var der andre, der spottede Newman? Ja. Ja. Altså, ja, ham der... Han var dårlig stand-up-komiker. Ja. Ham der Wayne Knight, alle de film, han er med i, og han er også med i Jurassic Park. Alle de film, han er med i, jeg tænker bare, at det er Newman. Ja. Han er bare Newman for mig. Han kan ikke være en Newman for Seinfeld. Nej, det er rigtigt. Og hver gang jeg ser ham, så råber jeg, Newman! På samme måde. Åh, det må være træls i biografen. Nå, vi var lidt inde på det tidligere med Maria og Checkflick. Så må jeg høre jer andre. Findes der... har I set nogle gode Checkflick? Findes der gode Checkflick for mænd? Nogle, der er nogen, med nogen, nogen vi tør sige, vi har set. Hvor er det med Blæsten og Casablanca? Nå. Ja. Det vil jeg sige, de er okay. Er det rigtig men er det, er det chick flick ja. Som sådan? Ja, er det ikke? Altså, det er da sådan nogle tøse film. Ikke, altså, der er ingen kung fu i nogen af dem. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det mangler altså også især Bort fra Blæsten. Ja. Er det jo lige spice den op, det er rigtigt. Jeg vil sige, sådan en film som Moulin Rouge, igen en Baz Luhrmann-film. Mm. Altså, det er en chick flick, og det er også en, det er en der kan ses af både mænd og kvinder, vil jeg synes i hvert fald. Ja. Udvider ikke genren lige en anden nu? Jo, det synes jeg også, men jeg har mere håbet på... Det er da tragisk kærlighed, der er i Moulin Rouge, altså det er da, hvor der igen i rigtig mange chick-flicks. En chick-flick, er det ikke bare en film, som hvor det ligesom er kvinden, der er i... Altså, det er, okay, det kan vi også høre, hvad er en chick-flick, så ja. Ej, det ved jeg ikke, det er lidt for bredt, fordi Aliens er jo ikke en chick-flick. Nej, tak. Ej, Spit on Your Grave er vel egentlig en chick-flick? Det tror jeg ikke. Thriller er en grim film. Ja. Er det ikke film, der er lavet hovedsageligt til en kvindelig målgruppe? Det vil jeg mene. Med fokus på romantik. Ja. Det er Moulin Rouge jo sådan set også. Ja, men den kan jeg måske også godt. Og så er det sådan en film som The Notebook med Ryan Gosling. Ja. Det er også en af de der moderne chick flick klassikere, og det er også en, man godt kan tåle at se, selvom man er... Kan man det? Den har jeg ikke set. Den har jeg heller ikke. Det har jeg heller ikke. Nå, okay. Men jeg overlever at se den. Jeg skal lige høre det er også fordi, der er noget krigsscener med dig, er det ikke det? Jo, så vidt jeg husker. Men, og Ryan Gosling spiller godt, som så vanligt. Niels, jeg skal lige høre en ting. Er der en scene, hvor Ryan Gosling han stamper oven på en mands hoved? Nej, det er ikke lige, jeg kan huske i hvert fald. Okay. Det er Drive, du har set der. Ja. Jamen, så ved jeg ikke, om jeg gider se den, hvis det er han ikke. Men har I set Crazy Stupid Love med Ryan Gosling? Det er en chick flick, som jeg synes, man godt kan se. Den er rigtig morsom. Og ganske okay, faktisk. Der er også 500 Days of Summer. Ja, den skulle jeg lige til at nævne. Den er faktisk, det er faktisk en udmærket rom-com. Ja. Nej. Den har jeg lige købt på Blu-ray. Den var lige fjerneren, og det var da noget af det arveste lort. Ej, den er nu må okay. Du lige... Jamen, I tager så meget fejl, I fatter det ikke engang. Det er synd for jer. Den var virkelig, virkelig forfærdelig. Altså... Den minder så også lidt om Woody Allen film, så det kan være, at det er derfor, du ikke rigtig kan lide den. Der er meget Woody Allen over den, faktisk. Så det kan jo være, at det er derfor, du ikke er så meget for den. Jeg synes, jeg kan huske, at du... Ikke ja, også... jeg hader Woody Allen. Ja, så. Med passion. Ja. Jamen, det kan godt være, jeg synes bare virkelig, at den var forfærdelig. Altså, så synes jeg sådan noget som, hvad hedder den der, Garden State og sådan noget. Eller... Den er, ja, det ved jeg ikke. Er den henvendt til piger? Det synes jeg ikke. Nej, ikke. Det er 500 Days of Summer jo vel egentlig heller ikke rigtigt. Altså for der ser man det jo fra mandens synspunkt. Ja. Jeg synes faktisk også, at Harry mødte Sally, det synes jeg også er en god. Men det er igen, jeg synes mere, det er en rom-com, men det er en chick-flick. Det er sgu da det samme. Hvad med det... Hvad med Lost in Translation? Christoffer, nævn en rom-com henvendt til mænd. Hvad den hedder, 40 Days of Night og 40-year-old virgin. 40 Days of Night. 30 Days of Night. 30 Days of Night. Nej, hvad fanden er den hedder? Den der med Josh Hartnett. Den der 40 dage, 40 nætter. 40 Days and 40 Nights. Ja, det er den er god nok. Ja, det mener jeg også. Men den er henvendt til mænd, der synes jeg. Der vil også sige en der også man kan sige, der er henvendt til mænd. Det er den der, jeg ved ikke om jeg har set den, Keeping the Faith med Edward Norton og Ben Stiller. Nej. Imellem venner hedder den på dansk. Jo, det er den der med hende fra Damon Greg. Der er, ja, også, det er det. Der er jo faktisk også Brokeback Mountain. Den er vel også indvendt i mænd. Ja, det er også det. Ja. Det kan man godt sige. Eller er den? Det kan godt være, den ikke er det. Altså, så er det med, altså, nu blander jeg komedier sammen, altså, med... Det lyder meget sjovt nu, Gert. Rom-coms. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok, alle rom-coms er måske primært henvendt til kvinder. Den køber jeg. Hvad siger I til... Evil Women også er en altså, det er en fyr, der har problemer med kærligheden, eller hvad hedder det... Forgetting Sarah Marshall. Den er da også sjov. Jeg tror, Optimus Prime, han har kommet ind på linjen. Ja. Nå, mens Gert, han lige kører Transformers. Hvad synes I om Lost in Translation? Jeg synes, det er en rigtig god film. Er den henvendt til kvinder? Nej. Den gør i hvert fald sit for at henvende sig lidt til mænd også, i hvert fald i åbningssekvensen. Det er rigtigt. Jeg synes, det var tæske kedeligt. Nej, nu må du holde op. Det var en smuk, poetisk film. Det synes jeg. Det var stadigvæk meget kedeligt. Og den har jeg så soundtracket til, og ikke til samtlige Dirty Dancing-film. Jeg har også kun den ene af dem. Det er bare, fordi du ikke har fået den købt endnu, Morten. Det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Men altså, jeg vil så sige, at når genren bliver så... jeg synes sådan en film som... Nu, undskyld, jeg kaster lige lidt op i munden, men hvad hedder den? Love Actually. Okay. Den er så rettet mod kvinder, eller mod en type kvinder, så jeg synes, der er ingenting for mænd at hente i den film. Intet. Okay. Intet. Altså, jeg synes godt rom-com-komedie, eller rom-com-genren, skråstrej, chick-flick-genren, kan godt blive så meget vendt mod kvinder, at mændene fuldstændig mister interessen. Og det synes jeg faktisk ikke, man gør både i den her, og faktisk heller ikke i Pretty Woman. Så må det ikke være ret meget mand over mig, for jeg kunne sådan set godt lide Love Actually. Altså, man skal bare lige gå med på præmisserne med, at den handler kun om kærlighed, der er ikke andet. Og, altså, jeg kunne godt, der er mange af de der vignetter i den, og jeg synes, der ikke helt fungerer så godt, men sådan en som Colin Firth-delen, det fungerer godt i den, synes jeg. Jeg synes, det var en frygtelig oplevelse, men altså... Nå, skal vi prøve at... Har I mere at sige om Dirty Dancing? Jeg synes, vi skal have med, at der er nogle lidt forbindelse til Gilmore Girls. Også, det er jo sådan en rigtig chick flick-serie, som mænd også godt kan lide. Altså, fordi koreografen i Dirty Dancing, Kenny Ortega, han har koreograferet mange scener i Gilmore Girls og instrueret mange afsnit. Og han så senere hen har lavet High School Musical-filmen, det er sådan en anden ting. Og så hende, der spiller Babys mor, det er også moren i Gilmore Girls. Ja, den har jeg så aldrig set. Nej, men den kan godt tåle at blive set i hvert fald. Ja, ja, ja. Ja, men... Hvad for en Gilmore Girls? Ja. Ja. Men jeg fornemmer jo også, at Dirty Dancing alligevel sådan, den har betydet noget. Jeg synes ligesom, den har, på en eller anden måde, den har skabt ringen i vandet i den her genre på en eller anden måde. Jamen det sjove er jo, at efter jeg skrev på Facebook, at jeg skulle se den, så da jeg kom på arbejde dagen efter, altså det, man blev mødt med, var mest, hold kæft, var den ikke bare dårlig. Og det var sådan, nej, jamen, det synes jeg egentlig ikke, den var. Ud fra dens præmis, og det, at det er en chick flick, synes jeg sådan set, den klarer det utrolig godt. Og er meget bedre end meget af det, som de nyere film, jeg har set med Helle. Men er den ikke lidt blevet overgået af Titanic? Altså, det er vel også en chick flick, Titanic. Det vil jeg aldrig se igen. Nej, men det er vel også en chick flick. Det vil jeg da sige, det var. Godt være. Jeg synes ikke, det var god. Ja, det er lidt en chick flick, fordi der er så meget fokus på den der kærlighedshistorie. Man sidder bare og venter til det der skide skib begynder at sejle, så der kan, der kan ske noget igen. Eller hun smider tøjet selvfølgelig, det er selvfølgelig også godt nok. Ja, i 3D er det. I 3D? I 3D. Jeg har lige set Titanic i 3D for et par uger siden. Var den bedre af det? Stakkels dig. Jamen, jeg havde det faktisk... Jeg synes faktisk, det var okay, ikke? Altså, de der action-scener, hvor skibet synker og sådan noget, der giver det faktisk noget dybde i billedet, der er meget fedt. Så du den version med Stormtroopers? Fordi den gad jeg godt at se. Og eksplosion og det hele. Ja. Michael Bay edition. Jeg læste faktisk, at Cameron har sagt, at han ville kun lave Avatar-film fra nu af. Ja, han har sagt, at han er i det Avatar-business, og han er ved at planlægge Avatar 4. Åh, ja. Oh, jeg har ikke engang fået set etteren. Det behøver du heller ikke. Jamen, jeg har den der den forklædte smølf, eller den, hvad den er, den hedder. Den har ungerne på bog, så jeg tænkte, jeg behøver ikke at se den. Nej. Er det den, hvor Gargamel, han sender en imellem? Det er den, hvor Gargamel bliver klædt ud som, eller ikke, det er Glubrian, der bliver klædt ud som en smølf. Nå ja, ja. Og så infiltrerer dem. Ja. Og så vil han til sidst ikke fange dem til Gargamel, fordi de har været så søde ved ham. Det er smølferne, jo. Okay. Havde I ellers noget, I vil sige om Dirty Dancing? Det er svært at sige noget. Altså, der er virkelig blevet sagt meget om den her film også. Altså, ja. Og alle kender den til... Det er jo en klassiker. Ja, jamen det synes jeg også. Og jeg synes faktisk... Er det jo? Jeg fandt faktisk en anmeldelse inde på Laserdisken. En af deres ansatte. En der David. Hvor han skriver til sidst: så ryk sammen i sofaen med dine bedste venner, skru op for lyden og syng med på det uforglemmelige soundtrack. Skam dig ikke over at nyde denne filmklassiker i fulde drag, og se om du kan holde tårerne tilbage hen imod slutningen, hvor Johnny endelig indser, at han er god nok til baby, og snupper hende lige ud af familiens favn med de udødelige ord: nobody puts baby in a corner. Hvorefter alle begynder at danse. Snøft. Et smukt, ægte øjeblik i en af de mest klassiske ungdomsfilm nogensinde. Og det er en mand, der har skrevet det. Jamen det, men et eller andet sted, så har den jo også det samme, som lidt af Grease også har. Ja. Altså, ja, jamen jeg ved ikke, Grease samme kunne jeg godt finde Grease på at sætte mig sammen med nogle kammerater og se. Den her kunne jeg aldrig finde på at sætte mig sammen med nogle kammerater og se. Ej, så må man i hvert fald ikke... Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Man skal nok have det der medlemskort af den mandlige race frem samtidig med... Men jeg synes ikke, der er nok galt i at se den med en pige eller et eller andet. Men en flok fyre, synes jeg ikke lige... Den henvender sig sådan helt vildt til. Men Grease har også noget andet maskulin over sig, end den her har. Altså, det har jo, der er jo virkelig noget fesen ved det der dans her i også. Jo. Helt klart. Og der er også nogle mørke ting i Grease, altså under alt candyflossen. Der er også nogle mørkt. Jo, men de har alle sammen læderjakker på. Det, ja, det er rigtigt. Og Grease retning, ja. Og en fed bil, ja. Ja, hvis man kan se en sådan lidt federe dansefilm. Sådan. Så er det Footloose. Singing in the Rain. West Side Story. Ja, yeah, West Side Story vil jeg have sagt, men altså, den synes jeg faktisk er rigtig fed. Den genså jeg igen for ikke så længe siden. Nå. Der danser de og slår sig med knive og sådan noget. Det er fedt. Overfad. Ja. Jamen, det er bare verdensklasse koreografi. Det er en fantastisk film. Ja, den tror jeg ikke, jeg har set siden musikken. De har genskabt det i Scrub Show i et afsnit. Det er virkelig en af de bedste musicals, synes jeg. West Side Story. Den er virkelig, virkelig fed. Singing in the Rain er vel også en dansefilm? Ja, det er det. Bestemt. Med Jim Kelly. Godt. Jamen, hvis nu I hver især får lov til at... jeg synes, vi skal... I stedet for al den her anbefalingssnak til sidst, har vi snakket lidt om, at I hver især får lov til at lave en lille tagline til filmen, som summerer lidt, hvad I synes. Så skal vi prøve at give it a go? Hør, hvad I siger. Niels? Ja. Yeah. Jeg har sådan en todelt tagline. Med Dirty Dancing blev Patrick Swayze en hver kvindes drøm og en hver kærestes mareridt. Dirty Dancing vækker en pige i dig. Verdensklasse. Det kunne de godt skrive på coveret, du. Dirty Dancing vækker en pige i dig. Perfekt. Gert, har du en? Jeg vil sige, min er ikke så dybt. Nej, det er okay. Altså, min den er mere Dirty Dancing. Filmen, der får dig til at ønske, Matthew McConaughey var død. Fordi han laver fandme mange dårlige rom-coms. Men han smider også trøjen i alle sine film. Ja. Ja. Han er den moderne Patrick Swayze, men han har ikke skid at have det i. Han er lige med i den der Killer Joe. Ja, og Friedkin. Han spiller også okay i Lincoln Lawyer, synes jeg. Men hvis I har set de der Dirk Diggler Sahara, jo, som skulle være sådan en eller anden serie. De actionfilm, han er med i, de stinker. Slutbrud. Hans retstalsfilm, de er udmærket. De der to John Grisham. Nej, de er okay. De er sådan lidt... ja, men det er lidt John Grishams skyld, lige så meget, ja. Men Som sådan en rom-com gut. Altså, han står jo og læner sig op af alt muligt på de der covers der, og er bare forfærdelig. Bare det, han er med i en film, og det er en komedie, så ved du bare, at det er det værste lort. Okay, så må du hellere godt. få set Texas Chainsaw Massacre, The Next New Beginning, tror den hedder. Den har jeg, med ham og Renee Zellweger. Er det en komedie? Ja, er han med i toeren? Er han med i treeren? Hun er med i toeren. Det er toeren, nej. Hun er med. Er det ikke? Nej. Jo. Nej, fireren er det. Det er fireren, den der. Fireren, jeg kan ikke huske. Nå. Okay, Christoffer, har du en tagline? Ja, Dirty Dancing. You will be dancing dirty. Og huske, hvor god en chick flick faktisk kan være. Godt. Jo. Jamen, jeg kan jo ikke overgå Niels. Vi må lige afprøve den før næste gang, så vi slutter af med den bedste. Sådan det, ellers er det synd for jer andre. Hvad siger du, Maria? Har du noget, du vil sige? Eller, Ja. Patrick Swayze. Drej. Slik. Genialt. Genialt. Ja, jamen jeg vil sige tak, fordi du gad være med, Maria. Jeg synes, jamen, det var slet. Det var slet. Og skulle det være en anden gang, så sig endelig til, fordi størstedelen af de film, vi ser, er jo semi-tech-flick, så jeg synes, det er jo bare at hoppe med. Hvad skal vi egentlig se næste gang? Hvor? Næste gang er det en film, jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er John Travolta's Battlefield Earth. Åh, Gud. Gud. Ja, lige præcis. Ja. Så kan I begynde at svine igen. I har ikke været så gnævende i aften. Nej, det er lidt svært. Vi har set mange gode film, det er rigtigt. Ja. Det tror jeg bestemt ikke kommer til at ske næste gang. Nej. Så det bliver godt. Derefter er det Expendables, og derefter Highlander 2. Så jeg tror faktisk, vi skal nok blive gnavende nok det næste stykke tid. Ja, jeg glæder mig faktisk til at få set Expendables. Mm. Jeg har jo ikke set den. Nej. Og jeg var ellers kæmpe Arnold-fan i. Han er jo ikke super meget med deri. Undskyld også, Stallone. Altså, hele han, den der, han er lidt mere med deri. Hele den der, og jeg glæder mig endnu mere til Thorne, fordi jeg er Van Damme med i. Ja, Chuck Norris. Chuck Norris, ja. Det bliver stort. Og især efter de hoppede væk fra den der PG-rating, der var snak om. Altså, jeg så traileren, og traileren den leverede fuldstændig, hvad jeg forventede, den her film er. Ja, den nyeste trailer til Expendables 2. Ja. Action, ja. Og faktisk ikke så meget andet. Nej. Sådan er den første også, altså. Det, ja. Ja. Det ser ikke ud som, det er historien, de har brugt alle tiden på, i hvert fald. Nej. Det er steroider. Så, og derefter så snakker vi lidt om vi skulle hive Wargames ind, fordi det er der efterhånden nogle stykker, der har spurgt, om ikke vi vil se, og det vil vi selvfølgelig gerne. Så det synes jeg. Men skal vi ikke sige tak for i aften, og indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Nobody puts baby in a corner.